No. Hello. Yeah, rinig mo ako dito? Rinig mo ako? Hello. May delay pa din nata eh. Oo. Try mo. Nag-YouTube na kasi, magsisimba kasi kami ngayon eh. Hindi kaya nahate. Kasi ito, nasa 85 Mbps to eh. Medyo mababa. Try mo tumugtog. Hindi yan. Super delay. Gumaganda ang paligid na ay na mundo ng putik na pa. Delay. Oh, diba? Delay. Sige, ito, tapusin ka na. Hmm.